شب بخیر کوچولو. به نام خدا. سلام گلای قشنگم، انشالله که همگی خوبین، خوشین، سلامتین. شکر خدا. چی میگی آقا کلاقه؟ یه خواهر و برادر کیمیا و ایلیا خیلی خوب و مهربونن، خوب باید باشن، ولی چی؟ سر اسباب بازی با هم دعوا میکنن؟ نه امکان نداره. ایلیا که ماشاءالله 6 سالشه، از کیمیا بزرگتره، هوای خواهر کوچولوی 4 سالشو داره. آه کلاقه اشتباه میکنی. بله اشتباه میکنی، ایلیا خیلی مهربونه. بله کیمیا خیلی مهربونه، خیلی هم دیگر رو دوست دارن. خواهش میکنم برو فردا برام خبرهای بهتری بیار، دست درد نکنه. بچه ها گاو دانا اسم قصه امشبمونه. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. در یه مزرعه یه گاوی به تنهایی زندگی میکرد. گاو خسته شده بود از اینکه هی باید زمینا رو شخم میزد، شیر میداد، کلی چیزای دیگه. واسه همین اون دوستاش یه جهانگرد بشه و همه دنیا رو بگرده. اون درباره جهانگردی چیزای زیادی شنیده بود. با خودش فکر میکرد اگه به همه جای دنیا سفر کنه و همه چیز رو به چشم خودش ببینه، حتماً یه گاو دانا و حکیمی میشه و دیگه اینقدر کشاورزا ازش کار نمیکشن. واسه همین گاو خورجینی رو برداشت و پر از وسایل کرد و به راه افتاد. اول به سمت شهرهای شمالی رفت. کنارهای جاده پر از علفهای تازه و خوشمزه بود. گاو خوشحال شد و تمام راه و مشغول خوردن علفا شد. انقدر خورد و خورد که شکمش باد کرد. بله اون دیگه مجبور شد همونجا بخوابه. فردا صبح دوباره به سفرش ادامه داد. همینطور که سرش پایین بود و مشغول خوردن بود، یه جا گوشه از مسیر تصادف شده بود و یه عده آدم اونجا جمع شده بودن. بعضی ها کمک میکردن، بعضی ها در مورد تصادف صحبت میکردن، ولی گاو قصه ما متوجه هیچی نشد. یکم جلوتر یه آبشار قشنگ یه منظره خیلی جالبی رو درست کرده بود. خیلی ها مشغول تماشا بودن، بعضی ها فیلم میگرفتن، عکس میگرفتن، اما گاو ما همینطور سر به زیر داشت و همش میخورد و میخورد. دوباره شکمش باد کرد و مجبور شد چند ساعت در همون جا بگیره بخوابه. خوابای طولانی. جونم براتون بگی گاو از سفرش خیلی راضی بود. آخه اینطوری خورد و خوراکش بهتر شده بود و تعجب میکرد که وقتی دانا و حکیم شدن اینقدر کیف داره، چرا بقیه این کارو نمیکنن؟ خلاصه بچه ها سفر گاو سالها طول کشید. بعد از سالها گاو هیچ فرقی نکرده بود، ولی اون با خودش فکر میکرد حکیم و دانا شده. وقتی که برگشت حتی یه داستان جالبم از سفرش به یاد نداشت تا برای دوستاش تعریف کنه. البته اون به هر کی که میرسید درباره همه چی نظر میداد، خیلی هم حرف میزد، اما بازم همه اونو یک گاو نفهم میدونستن و هیچ کس اونو به عنوان گاو دانا و حکیم قبول نداشت. اما این چیزا مهم نبود بچه ها. آخه بالاخره گاو خودش نمیدونست چقدر نادونه. اون خودش رو خیلی قبول داشت. اون برگشت و پیش مزرعه دار اومد. مزرعه دار تا گاوو دید اونو نوازش کرد و دوباره چوب بهش بست تا بتونه کشاورزی کنه. گاو که فکر میکرد دانا شده و دیگه نباید تو کارهای کشاورزی کمک کنه شروع کرد به ماو کردن. عصبانی شده بود. کشاورزی نگاهی به گاو کرد و گفت چت شده؟ چرا اینقدر ماما میکنی؟ دارم این چوبو بهت میبندم که بتونی راحت تر شخم بزنی. ولی گاو که اعصابش خرد شده بود همینطور ماما میکرد. کشاورز از دست گاو عصبانی شد. چوبو باز کرد و گاوو رها کرد. گاوم رفت و رفت و از اونجا دور شد. اون دیگه نمیخواست به مزرعه برگرده، ولی اون دیگه جاییم برای استراحت نداشت. گاو قصه ما اگه توی مسافرت چیزی یاد گرفته بود و دانا شده بود، حتما الان کشاورز جور دیگهی باهاش برخورد میکرد. ولی گاو قصه ما تو مسیر همش در حال خوردن و خوابیدن بود و هیچ اتفاق تازهی رو هم ندید. خب قصه‌مونو شنیدین گلگلیای من. گاو قصه ما از این جهانگردی چی یاد گرفت؟ خوردن و خوابیدن و اصلا اطراف خودشو ندید که مردم چه میکنن. صحنه‌های قشنگو ندید که بیاد برای دوستاش تعریف کنه. درسته؟ اما شما گلگلیای من، شما فرشته های روی زمین، حتما اگر سفر میرین همه چیز رو به خاطر میسپرین و میایین برای دوستاتون تعریف میکنین. آخه شما باهوشین، شما گلگلی هستین عزیزای دلبندم. آره خب انشالله خوب بخوابین تا فردا شب و یه قصه دیگه. خدا نگهداره همه گیتون.